Miasto z Bielska-Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Coś mi świta. Zawiołą będziecie Państwo lewitować ponownie na pewno za dwa tygodnie. Tymczasem, jako że minęła czwarta, nawet trzy minuty temu, no to w trójce zaczyna się Coś mi świta, 20 dzień marca, Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Przypominamy tak na wstępie, szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Zatem będziemy się do szóstej dzielić w pierwszym dniu astronomicznej wiosny. Szczęście, składniki między innymi dobra energia i pozytywne nastawienie, stąd The Cure przed momentem na ten dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. I na szczęście jest trójka. Jest Ewa Wichrowska, jest Michał Żołądkowski i do trójki, żeby tak wszystko się zgadzało już teraz. Melakoteluk.

radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam, kiedy kpić. Kto wie, jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak, jak ćma padam, światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy scena to leżę. Świętem radości jest życie. Przedne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Kawy, fiolka, głośny śmiech. Ten szczery, spontaniczny śmiech to przecież też jest element szczęścia. 25 minut po czwartej jest następny perkusista Gogo, Tomasz Kożuchowski, Gogo Schulz pseudonim. Niezmiennie punkowo nastawiony do życia, choć już teraz trochę spokojniejszy, nawet trochę bardziej niż trochę. Można go spotkać między innymi na warszawskiej Saskiej Kępie. Łańcuch do spodni kiedyś od niego dostałem na pewnej imprezie. Te zatem Ksenna Armia Moskwa, tutaj warto przypomnieć, dawał po garach. Od dziś szóstka z przodu, 60. urodziny dzisiaj równo. Grał też w Tilcie. No to Tilt teraz, nie wierzę politykom. Tak było kiedyś. Teraz uwierzyć myślę, że trochę łatwiej, bo w Trójce codziennie o 8.13 rozmowa bez uników. A kto dziś będzie gościem Trójki i Renaty Grochal, o tym też na pewno powiem Państwu za kilka minut. Primal Scream, Moving On Up, 26 minut, już tylko do piątej. Niezmiennie słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji codziennej o tej porze Coś Mi Świta. A o 8.13 dziś w rozmowie bez uników, bo anonsowałem, że dam znać Paweł Ślis, czyli Polska 2050, czy faktycznie z tym Pegasusem i Hermesem to była tak zwana jazda bez trzymanki. Tego też może dowiemy się, no tak, niezmiennie, podsłuchując trójki. Na razie muzyczna Szkocja. Na początku tego roku pojawiła się nowa płyta The Human Fear, ale my już za chwilę posłuchamy utworu sprzed 21 lat z pierwszej płyty, myślę, że tego największego przeboju. I do brzegu, i do rzeczy. 53 lata kończy dziś Alex Kapranos, gitarzysta, no i przede wszystkim wokalista grupy Franz Ferdinand.

Go empty. płyty, czyli Dust, Fate No More w trójce. No i od samego rana zdecydowanie słychać współgranie. 8 minut do piątej. Coś mi świta do wschodu słońca, zatem jak przeliczyłem szybko, już tylko 46 minut, mamy początek astronomicznej wiosny. Jeżeli chodzi o klubowe dokonania polskich drużyn siatkarskich, to też mamy znakomite zakończenie, ale o tym więcej powiedzą nasze asy serwisowe w serwisach sportowych trójki, na pewno po 7, po 8 i po 9. A zanim serwis trójki, ten już za 8 minut, pośpiewa nam symbol wokalny new metalu. Chester Bennington żył zaledwie 41 lat, dzisiaj 49. rocznica jego urodzin. Zatem, proszę Państwa, niezmiennie, jak w Transformersach można powiedzieć z trójką, przebudzenie mocy. Chester, Linkin Park, Burn It Down. Disciple.